Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, halkımızın birçoğunun bildiği, çokça okuduğu, birçoğunun ezberlediği, halkımızın dilinde Amme suresi ama resmi adı Nebe suresi olan Sure-i Celile'nin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Amme yetesâelûn. Neyi birbirlerine soruyorlar onlar? Daha önce, yani Nebe suresinden önce nazil olan Me'arid suresinde Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'in lil kâfirîne leyse lehu dâfi'u demişti Rabbim. O gelecek olan azaptan soruyorlar. Sordular. Efendimiz'e soruyorlar. Ne zaman? Ne zaman o kıyamet? Ne zaman o cennet? Ne zaman o cehennem? Daha ziyade cehennemi soruyorlar. Veya kıyametin dehşetli anını soruyorlar. Hatta فَاَمْدُرْ عَلَيْنَا حُجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. Hadi madem gökyüzünden üzerimize taş yağsın bakalım demişler. Rabbim de diyor ki neden soruyorlar onlar? Neyi soruyorlar? Cevap anin nebe'il azim. O büyük haberden mi soruyorlar? Büyük haber, yani kıyamet kelimesini büyük haber olarak nitelendiriyor Rabbim. Büyük haber gerçekten. Güneş tutulması olduğunda, Türkiye'de de görüldüğünde dünyanın bütün basın yayın organları en kaliteli kameramanlarını gönderdiler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden güneşin o yarım saat süren tutuluşunu kayda aldılar kameralarla. O gün için o bütün dünya haber ajanslarının en büyük haberiydi. En büyük haber güneşin yarım saatlik tutulması. Tutulması o kadar yani. Ama kıyamet güneşten milyonlarca defa büyük olan milyonlarca yıldızın dökülmesidir. Onun için büyük haber diyor Rabbim. Ani nebe'il azim. O büyük haberden mi soru soruyorlar? Ellezî hum fîhî muhtelifûn. Onlar o konuda, yani kıyamet konusunda birbirlerine aykırı düştüler. İhtilafa düştüler. Kella. Hayır, hayır. Elbette onlar kella seyalemun. Yakında bilecekler. Sümme kella seyalemun. Yakında onlar bilecekler. Yani mahşer yeri kurulmadan önce kıyamet kopmaya başlayınca bilecekler, görecekler. Ama biz Kur'an'la bir gerçeği daha önceden bildiriyoruz onlara. Rabbim öyle diyor bakınız. Bunlar niye akılları yatmıyor kıyamete? Niye yatmıyor acaba? Rabbim diyor ki elem nec'alil arda mihaden. Peki bu yeryüzünü onların önüne biz yayıvermedik mi? Beşik gibi yayıvermedik mi? Üzerinde yatıyorlar, üzerinde geziyorlar, ondan yiyorlar, ondan içiyorlar, ondan havalarını alıyorlar, ondan güneşlerinden yararlanıyorlar. Bunu biz yapıvermedik mi? Vel cibale evtada. O yeryüzü üzerine kazık gibi dağları biz çakıvermedik mi? Ve halaknâküm ezvâca. Sizi eşler halinde yaratıvermedik mi? Eşinizi yaratan o. Biz eşimizi yaratmadık. Eşimiz bizi yaratmadı. Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Ve cealnâ nevmeküm sübâta. Uykunuzu dinlenme yeri kılmadık mı? Diyor Rabbim. Uykuyu yaradan kim? Uykuda dinlendiren kim? Ölmüş gibi yatarken sabahleyin uyandıran kim? Uykuda sizi dinlendiren kim? Yahu yeryüzünü yaratan benim. Yıldızları donatan benim. Dağları diken benim. Uykuyu yaratan benim. Sizi yaratan benim. Bunu bir düşünün. Niye siz kıyameti, yeniden dirilişi inkar ediyorsunuz ki? Ve cealnel leyle libâsa. Geceyi örtü kıldık biz. Geceyi de ve cealnen nehâra me'âşa. Gündüzü de geçim kazanma zamanı kıldık. Yani maişet zamanı kıldık. Çalışıyorsunuz tarlanızda, dükkanınızda, fabrikanızda, iş yerinizde çalışıyorsunuz. Geçiminizi temin ediyorsunuz. Evinizde geceleyin yaktığınız elektriğin parasını ödemede, fabrikanın elektriğinin parasını ödemede zorluk çekiyorsunuz. Allah Celle Celaluhu'nun güneşinin ücretini istemeye kalksa, o yalnız ışık vermiyor, tenimizin gıdasını veriyor güneşiyle. Bitkilerimizin, yediklerimizin, içtiklerimizin gıdasını veriyor. Havamızı filtre ediveriyor. Tabiatımızı temizleyiveriyor. O Allah Celle Celaluhu. Bunları yaptığını gördüğümüz halde, onun sözüne inanıp da niye cenneti cehennemi kabul etmiyor, ahireti kabul etmiyorsunuz? Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ. Üzerinize 7 kat kuvvetli, sağlam bina yaptık. Yani 7 kat semayı diktik diyor. 7 kat sema. Ki bütün yıldızlar birinci kat semadadır diye yorum yapılmış. Tebareke suresinin 3. ayeti kerimesinin tefsirinde velakat zeyyennes semaed dünya bimesabiha. Dünya semasını yıldızlarla süsledik ayeti kerimesine bakarak en uzak yıldız bile birinci kat semada. 7 katını düşünüverin. Bütün bunları tutan o Allah Celle Celaluhu. Bizim binalarımız göçüyor. Güçlü Roma'nın diktikleri de harabelerini görüyoruz. Ama güneş yaratıldığı günden beri yörüngesinde, yıldız yörüngesinde devam ediyor. Bunları tutan Allah Celle Celaluhu ve la yeûdühü hifzuhuma ve huvel aliyyül azim. O gökleri ve yeri yerinde tutan o Allah Celle Celaluhu, onlardan dolayı yorulmaz o. Yorulmaz. Ve cealnâ sirâcen ve hâca. Ve biz o ışık saçan kandili yarattık gökyüzünde. Ve enzelnâ minel mu'sırâti mâen seccâca. Sıkıştırılmış bulutlardan şarıl şarıl sular indirdik. Niçin? Linuhrice bihi habben ve nebata. Ondan daneler ve otlar çıkaralım diye. Ve cennatin elfafa. Sarmaş dolaş olmuş bahçeler yapalım diye. İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Çünkü o iyilikle kötülüklerin birbirinden ayırt edileceği, suçlulara vemtâzül yevme eyyuhel mücrimûn denileceği, yani iyilerden suçlu insanların ayrılacağı gün kararlaştırılmış bir vakittir. Kararlaştırılmıştır. Olacak. Bakınız, bu yağmurları indiren yapar onu. Bu güneşi ışık saçar hale getiren yapar onu. Bu topraktan, kara topraktan daneler ve otlar çıkaran yapar onu. Size uykuyu veren, geceyi dinlenme yeri kılan yapar onu. Dağları yaratan yapar onu. Bunları yaptığını görüyorsunuz, yarattığını görüyorsunuz. Öyleyse bunları yapan bir gün yok eder ve hepimizi kabirlerimizden çıkarır. Hatta yakılmış kavanozun içerisinde külü olan adamlar da o kavanoz kabrinden çıkarlar. Duman olup gökyüzüne yangında yanan duman olup gidenler de toplanırlar. Nasıl toplar? Yahu bakınız, şu anda televizyonda beni seyrediyorsunuz. İnsan bile vericiyle gökyüzüne sesi, rengi, çizgiyi veriyor. Dünyanın öbür tarafından düğmeye basmak suretiyle toplayıveriyor. Ölümlü insan bunu yaparsa, insanı yaradan Allah Celle Celaluhu yanıp gökyüzünde savrulan, dumanı savrulan adamı niye toplayamasın? يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا. O gün sura üfürülür. İsrafil aleyhisselam sura üfürür ve bütün insanlar bölük bölük siz Rabbin huzuruna gelirsiniz diyor Rabbim. Bölük bölük derken İsra suresinde Rabbim ifade ediyor. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ. Herkes önderlerinin arkasında gelecekler. Önderi önünde. Bir kısmı cehenneme kadar önderlik yapacak, bir kısmı da cennete kadar önderlik yapacaktır. Öyleyse ahirette kiminle beraber olmak istiyorsak, bu dünyada biz onun peşinden gidelim. Biz Muhammed aleyhissalatu vesselamla beraber olmak istiyoruz. Öyleyse onun getirdiği kitaba göre yaşayalım. Örnek olarak da Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı alalım. Ve fütihatis sema'u fekanet ebvaba derken gökyüzü de açılır. Her taraf kapı kapı olur. Ve nüseyyirul cibale fekanet seraba. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. İnne cehenneme kânet mirsâda. Cehennem de hep gözetleme yeri gibi bakar durur. Cehennem de böyle bakıyor. Niye bakıyor? Yakacağı adamlara bakıyor o da. Kimi? Littâgîne. Azgınları, taşkınları, sapkınları. Onlar için o en son duraktır diyor. Littâgîne me'âbe. Tâgî veya tağut, tağut kelimesini çokça duydunuz. Son 15-20 yıl içerisinde yazarlarımız, çizerlerimiz, konferansçılarımız halkımıza mal ettiler bunu. Çok da iyi ettiler. Kur'an'da geçen bir kelimeyi. Rabbime karşı baş kaldırandır tağut. Onun dediği değil, benim dediğim olacaktır diyendir tağut. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine inkar ederek muhalefet edendir. Emirlerine, yasaklarına da yine inkar ederek muhalefet eden, iman ederek muhalefet edenler var. Ben de onlardan biriyim. Yani iman ederek günah işliyoruz biz. Bunun günah olduğunu bilerek günah işlemek var. Hayır canım, günah mı olurmuş diyerek günah işlemek var. Günah olduğunu kabul ederek günah işleyenlerin Allah tevbesini kabul eder. Affeder belki, affetmezse cezasını çeker, yine cennete gider. Ama yok canım öyle şey mi olurmuş diyerek isyan edenler var ya, onların cennete gitme ümidi yoktur. Onun için yanlış yapıyorsak bile yanlışlığımızı itiraf ederek yapalım. Tabii yapmamaya gayret gösterelim, o ayrı. Cehennem onları bekliyor diyor. Derken mahşer yerinde hesaplar, kitaplar görülmüş. Herkes yine önderleriyle, orada kavga çıkıyor tabii. Önderlerle bir kavga var. İz teberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ra'evül azabe ve tegatta'at bihimül esbab. Başka ayet-i kerimelerde sizsiniz bizi buraya getirenler diye.